Funda Lenay'la Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyenleri. Ben Funda Lena. Kültür sektörünün son programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Kültür sektöründe Mayıs ayından başlayıp bu zamana kadar devam eden son yayın dönemi boyunca farklı kültürel sektörlerden çok değerli konuklar ağırladık. Müzik, sinema, yayıncılık, tiyatro gibi farklı farklı alanların sorunlarına yer vermeye çalıştık. Bu akşam da yine çok değerli bir konuğum var. Bu kez sinema sektöründen çok başarılı, kariyeri ödüllerle dolu bir yönetmen konuğum. Sevgili Mehmet Bahadır Er. Hoş geldin Bahadır yayınımıza. Hoş bulduk Funda. Çok teşekkür ederim. Son konuk olmak da ayrıca gurur verdi. Evet aynen. Ben onu böyle kapanışta da özel olarak belirteceğim. Sağ olasın kırmadığın için. Uzaklardan katıldığın için programımıza. Ben teşekkür ederim. Evet şu an Ukrayna'dayız. Marina'nın yeni filmi için prodüksiyon aşamasındayız. Bir 100 gündür buradayız. Çok önemli bir film. Ben de çok sevindim ama hem Türkiye ile bir bağlantıyı tekrar yapmak hem senin programına konuk olmak çok gurur verici. Teşekkürler, sağ ol. Bahadır benim ortaokul ve lise yıllarından arkadaşım. Zaman zaman aynı sınıfta olduğumuz dönemler oldu. Mezuniyetten sonra pek görüşememiş olsak da ben başarılı işlerini yıllardır keyifle takip ettiğimi ve eski bir arkadaşın olarak hep gurur duyduğumu belirterek başlamak isterim. Tabii bu noktada senin de söylediğin gibi eşin Marina Gorbah Er'in de adını anmak lazım. Çünkü son işleriniz hep birlikte yaptığınız, altında birlikte imzanız olan işler. O yüzden bütün takdirlerimizi ve tebriklerimizi ona da gönderiyoruz elbette. Çok teşekkür ederim. Çok naziksin. Öncelikle biraz kariyerini, bugüne kadar yaptığın işleri belki seni az tanıyan veya bu kadar başarılarına rağmen tanımayan dinleyicilerimiz olabilir. O da hani sektörün sorunlarından biraz sonra bahsedeceğiz. Niye bu kadar ödüllü biri belki de hak ettiği kadar tanınmıyor. O yüzden biraz bize yaptığın işleri özetler misin kariyerini kısaca? Olur, çok teşekkür ederim. Şöyle, ben 2001 senesinde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema Televizyon'a öğrenci olarak başladım. Hemen ikinci, üçüncü yılında da kendim kısa filmler çekmeye başladım. Okuldaki etüt ödevlerinin haricinde sivil bir şey olarak yani inisiyatif olarak filmler çekmeye başladım. Onları festivallere göndermeye başladım. Böyle biraz da şeydi, kara kucak denir ya hani böyle biraz cesaretle yapılmış şeylerdi. Biraz üslup dışı işler vardı. Genel sinema üslubunun dışında işler. Bir anda bir şey olmaya başladı. Festivaller tarafından davet edilmeye başlandı. Benim beklediğimden hızlı gelişti. Ben de üretime devam ettim arda arda. 2004, 2005, 2006 hemen 3-4 tane kısa film çektim. O Türkiye'de kısa film dalında alınabilecek hemen hemen bütün ödülleri aldılar o filmler. İşte Adana, Antalya, Ankara, Akbank, İFSAK. Yani gerçekten Türkiye'de alınabilecek bütün ödülleri o filmler kazandı. Sonra o süreç içerisinde de zaten kısa filmler zamanında Marina ile tanıştım. Sonra evlendik. 2007'de ilk filmimizi beraber çektik. O film de böyle bir sokak filmiydi ve dünyanın birçok ülkesinde gösterilme fırsatı oldu. Yine böyle bir bahtı açık bir filmdi o da. Bir sürü Kara Köpekler gitti. Evet, Kara Köpekler Havlarken filmini çektik. Daha sonra Ukrayna'da bir ortak yapım yaptık. Sev Beni diye bir film yaptık. O da yine hem dağıtım anlamında hem yurt dışında gösterim anlamında birçok festivale gitti. Televizyon satışları oldu. Aynı zamanda ben dizi çekmeye başladım o dönemde. 4-5 televizyon dizisi. 4 televizyon dizisini evet çektim. İşte ATV'ye, Show TV'ye, değişik kanallara, TRT'ye çekimler yaptım. Sonra Omar ve Biz diye bir film çektik 2 sene önce. O film de şu an 1 sene oldu. 1. senesi tam gösterim. İlk gösterimini Varşova Film Festivali'nde yaptık. Ve orada da bir ekümenik jüri ödülüyle dönmüştü. Onun üzerine 50'ye yakın festival yaptı 1 sene içerisinde. Çoğunluğu uluslararası 20'de ödül aldı. Önümüzdeki... Bu diğerlerini aştı değil mi ödül sayısı bakımından hep üstüne koyarak? Yani benim takip ettiğim kadarıyla. Biraz öyle oldu. Çok zamanla da çok örtüşen bir film. Yani göçmenlik üzerinden ama çok da beklenen şeylerle anlatmıyor. Yani böyle bir işte içinde vahşet, drama, ajitasyon gibi şeyler yok. Tam tersi böyle çok basit sade bir insan hikayesi anlatıyor. Böyle bir şekilde bir şeyi oldu. Sadece bu ay mesela Ekim ayında iki ülkede gösterilecek. Kasım ayında 7 uluslararası festivale katılacak. 4'ü Amerika'da bunların. Devam ediyor. Yani film bizden de çıktı artık. Hı. İzleyen başka bir festivalde izliyor birisi mesela. Öbür festival yöneticisi davet ediyor. Hı. Artık hani şey geçti. Biz de tabii ki elimizden geliyor. Çabanızı gerektiren bir durumu geçti. Ne kadar güzel. Evet ama şeyiz yani biz bağımsız dağıtım anlamında da kendimiz yapıyoruz. Ta 2004'ten başladık artık bu şeye. Hı. Bir şey oluştu. Yani bir festival ağı ilişkisi oluştu. İnsanlar o sizin bir önceki filminizi biliyoruz. Onu biz alalım işte bize gönderin vesaire tipi bir şey oldu. Ya da buluştuğumuzda yurt dışında fuarlara, festivallere de katılıyoruz aynı şekilde endüstri toplantılarına. Orada da şeyler soruluyor işte yeni filmin konusu ne vesaire. Sonra anlatıyorsunuz bir sonraki sene ya çektiniz mi başladınız mı gibi böyle bir artık şeye döndü iş. Bir şekilde bir endüstri, uluslararası bir endüstri haline geldi bizim için. Biz de bu şekilde devam ediyoruz. Bu filmimiz de Marina'nın yeni filmi de The Klondike filmi. Ben ortak yapımcıyım, Marina yönetmen. Ukrayna'da çekiyoruz. Polonya'dan da bir ortak yapımcımız var. İnşallah daha da üzerine koyarak daha da iyi bir film olacağını umuyoruz. İnşallah. Bu festival dünyası ayrı bir dünya. Yani benim gördüğüm kadarıyla müzik alanında da öyle. Bu yaptığınız bu başarı, yani sahip olduğunuz başarılar, elde ettiğiniz başarılar festivallerdeki network'ünüzü geliştiriyor. Dediğin gibi başka başka festivallerin davet etmesini, festival izleyicilerine daha fazla ulaşmayı sağlıyor ama toplumların genel, yani Türkiye'de örneğin kitlelerin izleyeceği şekilde gişeye yansıyor mu o festivallerde alınan başarılar? Yani veya daha doğrusu şunu sormak lazım gişeye yansımasından önce. Salonlarda kendine yer bulabilmek anlamında bir avantaj oluyor mu? Çünkü gişe yapabilmesi için önce insanların salonda görüp haberdar olması lazım. Veya tabii basına ne kadar yansıdığını da konuşmak lazım. O tanıtım anlamında bir fayda sağlıyor mu? Yani şöyle sağlıyor. Kısıtlı da olsa bir başarı sağlıyor. Şimdi genel bir bu eğlence sektörü, sinemanın iki ayağı var. Biri sanat, diğeri eğlence. Evet. Daha çok yani dünyada da böyle %80, %90 eğlence sektörü olarak gidiyor. Şimdi o alanda iş yapmıyorsanız zaten belirli kısıtlı bir sayıda izleyiciniz oluyor. Bunun en büyük gişelerini yapan Türkiye'de de Nuri Bilge Ceylan'dır. En fazla 350 bin kişi gişe yaptı. Bu çok büyük bir başarı ama çok ünlü oyuncularla çalıştı. Yani hem gişenin kodlarını da kullanıyor ünlü oyuncuları çağırmak anlamında hem sanatsal derinlik ve nitelik anlamında da dünyaya hitap edecek nitelikte işler yapıyor. Yani şunu görebiliyoruz, bunun en büyük pastası bu kadarmış zaten. Yani yapılabilecek müşteri de adlandırılırsa pazarlama stratejisi olarak bu kadar. Bunun içerisinde ne kadar yaptığınız ya da filmin neye hitap ettiğiyle de alakalı bir şey. Bir şekilde festival izleyicileri, bazıları sadece festivalde izliyor, bazıları hem gişede bilet alarak da izliyor. Aşağı yukarı rakamlarda işte 30 bin, 40 bin, 50 bin bu aralarda insanlar izliyor filmleri. Daha az tanıtım ve reklam yapabilenlerin de rakamları 5 bin, 10 bin arasında. Ama gerçekten bazı filmler var ki yılları aşıyor. Yani o bir zaman 3 bin, 5 bin kişi izlemiş filmi ama sonra işte bunun televizyon satışı oluyor, dijital gösterimleri oluyor. Daha çok seyirciye ulaşıyor. Yani artık biraz gişe tabii ki bir belirleyici şeylerden bir tanesidir ama yalnızca tek başına belirleyici değil. Evet, bu tabii. Diğer şeyleri de düşünmek gerekiyor. Yani şimdi böyle bağımsız iş yapan, festivallerde başarılı olan veya orta derecede başarılı olan yönetmenler, yapımcılar bu söylediklerinle yani gişede belli bir miktarda işte kişiye ulaşmak, televizyona satmak, işte platformlara satmak gibi şeylerle işin hani ekonomik boyutuna baktığımızda sektördeki kariyerini devam ettirebilecek kadar bir maddi getirisi olmuş oluyor mu? İşin bir hani işi yapan kişinin tarafından baktığımda bir de toplum tarafından bakıp soracağım başka bir şeyler. Yani şöyle, çoğunluğu Türkiye'de üretilen filmlerin %60, %70'i ilk film. Şimdi buradan bakarsanız ikinci filmini yapamıyor birçok yönetmen. ya da çok uzun yıllar içerisinde yapabiliyor. Diğeri de girişimciler var. Böyle hevesli olup hani parası olup bunu bir şeye çevirmeye çalışan. İkinci, üçüncü, dördüncü filmini çeken bağımsız yönetmen sayısı 10-15. Belki bilemediniz 20'dir Türkiye'de yani. Biz de onlardan bir tanesiyiz. Bir şekilde devam ediyoruz. Biz ticari anlamda da bizim çektiğimiz filmler televizyonda da karşılık bulabilen filmler. Öyle bir avantajımız var yani, satışları yapabiliyoruz. Ama ticari anlamda biz başka işlerde çalışıp şey de yapıyoruz. Biraz böyle Robin Hood'luk yapıyoruz ama biraz şöyle bir Robin Hood'luk oluyor. Zenginden alıp zengine veriyoruz biz. Öyle bir tatsızlık var işin içinde yani. Yani para başka yerlerden para kazanıp onu yine sinema endüstrisi içerisinde harcamaya devam ediyoruz. Ama bir şey böyle, bu iş böyle çalışıyor yani. Ya ben de o kafadayım ama yani çok keşke öyle olmasa. Yani ben de hani bir ticari olarak baktığım başka işler var. Oradan kazandığım parayı nasıl işte bu kültür sanattaki girişimlerime yatırırım, ona bakıyorum. Ama aslında bu çok da doğru bir şey değil. Olması gereken kültür girişimcisi olarak veya işte sanatçı olarak yaptığın şeylerden hayatını devam ettirmek ve işini devam ettirecek paraları kazanmak. Yani demek ki burada bir eksiklik var. Yani evet, yani hem yani sürdürülebilir değil. Evet, sürdürülebilir değil. Çok önemli bir konu bu. Demek ki artık bununla kamu desteğinin mi gözden geçirilmesi lazım, kültür politikasının mı? Çünkü yani biz şeyi savunuyoruz, bir özetleyecek olursak veri olarak da, Türkiye'de pandemi öncesi dönem için konuşuyorum tabii, senede 150-200 civarı film çekiliyordu verilere baktığımızda. Bunların ortalama %10'u, yani 150 filmse 15 film tüm gişenin %80'ini gibi bir payı alıyor. Yani geri kalan da çok sayıda bir filme bölüşülüyor ve bunların da çoğu aslında zarar ediyor muhtemelen. Tabii burada işte salonlarda gösterilse izlenir filan gibi bir şey savunuyoruz ama salon sahibi de kendince haklı. Ayakta kalabilmek için daha çok gişe yapacak filmleri gösteriyor filan. Demek ki burada bir kültür politikasıyla bir talep yaratmak gerekiyor. Çünkü ben hani uzun vadeli talebin yaratılabileceğine inanıyorum farklı türler için. Yani şu anda hali hazırda diyorsun ya, en iyi ihtimalle 350 bin kişi izliyor bir sanat filmini, çok popüler olmuş bir sanat filmi ise. Ama uzun vadeli bir politikayla aslında daha fazla sayıda kişinin bu filmleri de talep etmesi sağlanabilir. Bu da tabii ki salon sahiplerine düşen bir görev değil. Dediğim gibi kültür politikası yapıcılara ve uygulayıcılara düşen bir görev diye düşünüyorum. Bu konuda aslında yapılan şeyler var, pardon sözünü kestim. Tabii tam sana soracaktım. Geçen sene mesela Sinema Genel Müdürlüğü salon destekleme kararı aldı. Yani şöyle, Kültür Bakanlığı tarafından desteklenen filmlere ilk mesela biner biletini satın alıyor. Yani bu böylece birer hafta daha kalmasını sağlıyor. Salonlar talepte bulunuyor. Diyor ki biz kültür sanat ağırlıklı filmler göstermek istiyoruz. Bize bilet desteği verir misiniz? Bu talep karşılığında tabii bunun şartları var. Diyor ki sabah seansı olmaz, gece son seansı olmaz. İşte orta seanslarda, insanların gelebileceği seanslarda göstermek şartıyla, en az 2 hafta tutman şartıyla doğru bir şey yapılmış, şartname yapılmış. Kesinlikle. Bunun şimdi tabii bu uzun vadeli yatırımlar, dediğin gibi bunu yapıyor devlet, 1-2-3 sene sonra insanlara bir alışkanlık, kültür alışkanlığı haline gelirse o zaman anlaşılıyor. Yani bugün yaptığın hemen ertesi hafta sana bir yani gelir ya da işte alışkanlık haline dönüşmüyor. Bu tip şeyler var, yapılıyor ama biraz da şöyle bir şey var. Suistimali de açık her zamanki gibi bu tip şeyler. Doğru kontrol yapılması gerekiyor. Sürdürülebilir hale getirilmesi gerekiyor. Bir de sanat filmlerinin de seyirciden kopmaması gerekiyor. Yani çok ayrı dünyaların filmleri olması da başka bir şey oluyor. Yani seyirciyi de belli alanlarda küstürebiliyor. Yani şey var, ben de bir daha çok müzik alanında bunu çalıştım ve biliyorum ama yani her sanat alanı için geçerli. Dediğin gibi yani hani bir standart, seyircinin çok iyi bildiği ve aşina olduğu şeyler var. Bundan böyle kademeli olarak çeşitlendirmenin işe yarayacağını savunuyorum hep ben. Hani seyircinin aşina olduğu şeyler de olacak içinde ama biraz da daha farklı şeyler olacak. Hani yavaş yavaş seyirciyi böyle standarttan uzaklaştırma gibi bir stratejinin işe yarayacağını düşünüyorum. Aslında senin söylediğine benzer bir şey. Yoksa atıyorum, yine müzikten örnek vereyim. Sadece pop dinleyen birine çok hardcore klasik müzik verdiğinde o bir anda onu sevmeyecektir. Ama hani bir takım öğeleri işleyerek verirsek yani bir politika strateji olarak daha iyi sonuç alınacaktır diye düşünüyorum. Destekleri aslında, Tabii. Pardon. En başından aslında şöyle bir şey var. Mesela müzik dersi, resim dersi vesaire var. Benim de işte çocuklarım ilkokul seviyesinde şu an. İlkokul, ortaokul. Yani şöyle düşünüyorum. Mesela müzik, resim vesaire dersleri yerine mesela estetik bilgisi. Yani güzelin ne olduğunu kavrama, güzel sanatların çeşitlerini deneyimleme evet, fırsatları verilse. Yani bu damak tadı, işte kulak tadı, gönül tadı bunlar açılabilse biraz daha şey olacak. Şimdi ta en son bilet noktasından değerlendirildiğinde çok zor bir şey değiştirmek. Evet. Kesinlikle yani küçük yaşlarda başlaması çok çok daha etkili olur. Yani bu bütün alanlarda bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. Küçük yaşlarda oluşan aşinalıklar yetişkinlikteki seçimleri belirliyor. O yüzden evet hani bu 1-2 sene 3 sene dedin ya az önce o bile yeterli değil. Yani sanat filmlerini göstermeye başlayıp 3 sene sonra birdenbire talebin çok artmış olmasını beklemek değil. Gerçekten belki ilkokullara, ortaokullara yönelik bakanlığın bir takım projeler geliştirmesi ve bunun sonuçlarını görmeye 20 yıl sonra beklemesi daha makul olacaktır. Biz kendi biraz çuvaldızı kendimize de batırıyoruz biz mesela. Yani Marina'yla kendi kişisel gelişimimiz için de zaman ve para ayırıyoruz. Bence bu çok yani şöyle değil yani biz sanatçıyız ve her şeyi biliyoruz ve her şeyi çok iyi yaparız diye bir durum yok. Yani müze gezmen gerekiyor, sanatın değişik disiplinlerinden beslenmen gerekiyor, ilham alacak şeyleri yaşaman gerekiyor. Öyle yani hani geldik para geldi o geldi bu geldi öyle bir şey yok yani gerçekten çok iyi senaristlerle roman yazarlarıyla şairlerle müzisyenlerle bir arada olman gerekiyor. Hepsi birbirini destekliyor başka bir şey açıyor göz açıyor bu asıl hedefimiz hep buna yönelik şeyler yapmak. Böyle hani çok endüstriyel ya da sanatın da kendi içerisinde endüstriyelleşmiş kodları var onların içerisinden bir şey yapmak gibi bir derdimiz yok yani. Çünkü sanat filmleri de şey belli kodlar ve şablonlar arasında sıkışmış durumda maalesef. O şablonları verdiğinizde size olumlu cevap veriyor festivaller. Biz bunu da yapmıyoruz. Çok içimizden geldiği gibi yapıyoruz. Şunu yapıyoruz biz. Bizim içimizden gelen eser bu. Buna talip olan neresi var onu arıyoruz. Yani siz bir şekilde ne yaptınız bilmiyorum ama çözmüşsünüz bu şekilde güzel başarılar elde ediyorsunuz. Senin Kültür Bakanlığı'ndan fon olarak çektiğin filmlerin de oldu sanırım değil mi? Evet. Bu fon meselesine de biraz değinmek istiyorum. Az önce sen yeni şeyler olduğunu da söyledin. Sence hani özellikle sen uluslararası piyasayı da bildiğin için, farklı ülkelerdeki işlerin nasıl olduğunu da bildiğin için sence biz neredeyiz bu Kültür Bakanlığı fonları bakımından? Başka ülkelerle karşılaştırdığımızda miktar olarak yeterli mi? Dağılımını nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi sivil bir yönetim kuruldu. Yani sivil inisiyatif içinde STK'lardan, işte Yönetmenler Derneği, Senaristler Derneği, Yapımcılar Derneği'nden birer üyenin olduğu, bürokrasi ve devlet alanından da 3 üyenin olduğu, 10'a 3 gibi bir oranla ağırlığı sivil olan bir kurul karar veriyor bunlara. Yine sektörün kendi içerisinde biriktirdiği para yani biletlerden kesilen vergilerle oluşturulmuş bir havuz bunu destekliyor buradan para. Aslında kendi kendini döndüren bir sistem oluşturuldu. Bu görece doğru bir sistem ama çok kısıtlı imkanları var ve hep tek kaynağa yöneliliyor. Böyle olunca da şöyle senede 10-12 film, 20 film kadar desteklenebiliyor şu anki şartlar içerisinde. Ki önümüzdeki senelerde bu çok daha zorlaşacak çünkü bilet gelirleri sıfır şu an. Bilet gelirlerinden havuza para aktarılamayacak. Bu sefer kuru bir havuz olacak ve bu yeni filmlere destek veremeyecek. Devlet muhtemelen sübvanse edecektir bunu ama ne kadar edebilir onu bilemiyoruz şu an. Şimdi kaynaklardan bir tanesi bu. Onun da şartları var yine. Böyle insanlar arada bir kızıyor. İşte bana vermediler, ona verdiler vesaire diye. Belli puantajı var. Dünyanın her fonunda böyle oluyor. Diyor ki işte mesela Alman bir fon diyor ki işte Alman kültürel öğeler olacak içerisinde diyor ya da çalışanlar olacak para Almanya'ya akacak diyor vesaire gibi şartları var. Türkiye'de de böyle diyor ki uluslararası görünürlük diyor, kültürel etkinlik diyor, işte sanatsal derinlik diyor vesaire puanları var. Bu puanlara göre bir şey çıkıyor ortaya. Yönetmenin geçmişi var, bir şey yapıp yapmadığı var, yapımcının geçmişi var bunlar önemli oluyor. Ama illaki kısıtlı sayıda verildiği için insanlar belli aralıklarla üzülüyor. Yani bende de şöyle oldu. Bizim mesela bugüne kadarki iki filmimiz Kültür Bakanlığı tarafından desteklendi. Ama biz 3 tane sinema filmi, bir tane de kısa filmimde reddedildi mesela. Bunları yapamadık. Yani bu oran şey, elde ettiğimizden mutlu olmaya çalışıyoruz. Onu görünür ve en iyi şekilde çıkartmaya çalışıyoruz. İşte belediye fonları var yurt dışında. Özel şirketlerin desteklediği, bizde İKSV örneği var mesela, desteklediği hı hı. fonlar var. Onların sayısı artarsa çeşitlilik biraz daha artacak. Hı hı. Şu anki şey bunlara doğru yönelilmesi gerekiyor biraz daha. Bir de ben hep şeyi söylüyordum, az önce senin söylediğin örnek aslında biraz o tarafa doğru gidildiğini gösteriyor. Sadece yapım desteği verilmesi de yeterli değil. Bu filmlerin izleyiciyle buluşabilmesi için gösterime girmesiyle ilgili, tanıtım ile ilgili destekler de olması gerekiyor diye savunuyorum. Senin az önce bahsettiğin bu salon desteği de aslında bunun için bir adım olmuş. Umarım olumlu sonuçları olur. Hani tanıtım aşamasında da hatta belli bir destek aktarılmasını savunuyoruz tabii, ama dediğin gibi bundan sonraki süreçte kaynak da birazcık azalacak. Yeni kaynakların yaratılması gerekecek belki, ya da aktarılması gerekecek, ama zaten genel olarak pandemiden dolayı bir ekonomik zor durum içerisinde olacağı için devletlerde ne kadar mümkün olabilir bilmiyorum. Seni pandemi bireysel olarak nasıl etkiledi? Mesela şu an Ukrayna'da film çekiyorsunuz. Orada işlerinizi aksatıyor mu bu pandemi koşulları? Çok bayağı mahvetti ya. Çok şöyle bir durum var. Şimdi bir kere vicdanen her şeyi geçiyorum, endüstriyel şeylere. Şimdi 50 kişilik bir ekibi konaklatıyorsunuz, ulaşımını sağlıyorsunuz, yemek kısmıyla ilgileniyorsunuz. Ben bu sefer yapımdaydım tamamen. Bu insanların hasta olması korkusu bile yetiyor. Yani onun için şöyle oluyor, prodüksiyon şartları çok daha zorlaşıyor. Oda sayısını çoğaltmanız gerekiyor, araç sayısını çoğaltmanız gerekiyor, tıbbi destek almanız gerekiyor vesaire gibi şeyler var. Bir filmin yapılma şartlarını çok daha zorlaştırdı bu. Ben bir de birkaç ülkenin şartnamelerini okudum, hani ne gibi önlemler alınıyor diye. Ya herkes aslında deneyimleyerek öğreniyor. Şu an kesinleşmiş bir böyle formülü yok bunun. Şöyle yapılırsa çözülür gibi. Bir arkadaşım, biz böyle kazasız belasız çok şükür gidiyoruz. Polonya'da başka bir arkadaşımız sette mesela iki kez durdurmak zorunda kaldılar seti. Bir kez başrol oyuncusu, bir kez yönetmen Covid oldu. Covid ve bir setin çalışması da maliyet, durması da bir maliyet. Zaten hı-hı. çok kısıtlı bütçelerle yapıldığında artık iş kabusa dönebiliyor bir süre sonra. Yani bütün önlemler alınıyor. Ondan sonra artık başa gelirse şey olarak bakılıyor. Yani bir takdir olarak bakılıyor ve devam ediliyor. Çünkü gerçekten hiçbir matematiği de yok. Yani hı-hı. 50 kişi sete gidiyorsunuz, geri geliyorsunuz. Set şartlarını ne kadar kontrol etseniz bile insan arabadan inip benzinciye giriyor, bir şey aha. alıyor, akşam bir yere gitmek istiyor. Bunları kontrol etme ihtimaliniz yok yani. Ve insani de değil bunları kontrol edersek yani. Hani orada artık şeye bakıyoruz. Yani minimum zararla atlatmak. İnşallah çok sağlıklı şekilde tamamlarsınız. Çok teşekkür ediyorum Bahadır, yayınımızın sonuna geldik katıldığın için. Ben çok teşekkür ediyorum. O seninle daha önce de kurultay gibi bir şey düzenlemiştiniz. Evet. O zaman da saatlerce konuşuluyor ve hiç bitecek şeyler değil, ama konuşmadan da gelişecek şeyler değil. Onun için çok teşekkür ediyorum. Ben her zaman seninle fikir anlamında tartışmaya, konuşmaya hazırım, beklerim. Çok çok sağ ol. Bu programda çok değerli bir program. Yaptığın için de ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de Açık Radyo'da ki bu son programını sevdiğim, arkadaş olmaktan gurur ve mutluluk duyduğum bir sanat insanıyla yapmış olmak ayrıca kıymetli. Sevgili Açık Radyo dinleyenleri, ben Funda Lena. Başta ve az önce de belirttiğim gibi bu kültür sektörünün son programı. 6 aydır Açık Radyo ailesinin bir parçası olmuş olmaktan çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. 26 bölümdür kültürel sektörlerden değerli konuklar ağırladık. Özellikle de programımız pandemi dönemine denk geldiği için ve hepimizin bildiği gibi pandemiden etkilenen sektörlerin başında kültür sektörü olduğu için bu dönemde konuşacak çok konumuz vardı. Zamanımızı yettirip konuşabildiklerimizden çok daha fazlasının olduğunun da farkındayız elbette, ama yine de umarım en azından birilerinin seslerini biraz daha fazla duyurabilmelerine katkımız olmuştur. Siz değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür ederim bizi dinlediğiniz, bu süre boyunca takip ettiğiniz için. Bu kez haftaya demeyeceğim ama tekrar görüşünceye kadar hepiniz hoşça kalın. Funda Lena'yla Kültür Sektörü.